Ty to się nalewałaś dopiero kurwa do tego na lubisz to kurwa wieczu mi kurwa. A to jest twoja koleżanka? Tak Boże koleżanka, żeby kurwa była? Tak Boże koleżanka, że jej kurwa dupę widać kurwa! Tak Boże koleżanka, że jej kurwa widać! Ona jest taka kurwa, że nie puści! Dzieciaki nie słuchają rapu, wolą skurwiały vibe. Puste podwórka, moda czasu, w ręku wyrwany kwiat. Dziwki, sponsoring, koka, meta, w chwilę wydany hajs. Bogowie życia, rzeczywistość, kontra planetą małp. Znam to na wylot, w sekundę osiedle potrafi rozmieniać każdą miłość na burdel, każdą niewinność na kurwę. Leje się wino, pobił się morda w silikon, pełnia szczęście jej szczerbaty uśmiech. Papier w powietrzu, od świtu do zmierzchu, później ci suka powie, że nie stała w życiu na deszczu. Rain Man, kasa nie zna rysu, pisu klientów, od osiedlowych bossów, pimpów do koleżków z przekrętu. Bez sentymentu, uczucia za drzwiami, nie ma granic, instynkt prowadzi jak nawi. Pokrus mieszaj, zawin, zamilk, zanim w szklanych oczach zobaczy swój stan. Suko, tańć, jeszcze jeden joint, jeszcze jeden mach. To chcę znać jej cenę. To mój ostatni taniec z przeznaczeniem. Jeśli życie jest dziwką, to chcę znać jej cenę. To mój ostatni taniec z przeznaczeniem. Wisisz mi hajs, przystawię gnata, dupa, ekstazy, kokaina, kwas, nie jeden latał jak tak. Z ręki do ręki szara strefa, to nasz napad na bank. Biznes się kręci, choć mijają szybko lata jak kac. Rodzina, dzieci, kontra kurwy i dance. Matka błagała, byś to rzucił i zatrudnił się gdzieś. Nie jeden wymięk przy zeznaniach, sprzedał kumpli ich krew. Ulica nie wybacza zdrady, spróbuj wrócić tu psie. Powoli leje się szampan po gołym ciele. Dziwki na róże, salsa spada na palonych szelest. Duże koturny, ultrafiolet, szpagat, znajomy teren. Rozlana kolejna miarka, lud wuda mrozi sumienie. Nic nie pamiętam, w plisie ostatni plan. Ręce na piersiach, tak zatrzymuję, no minęły czas. Kolejne setki na parkiet, jebać ten wydany hajs. Suko, tańcz jeszcze jeden raz, ten skurwiały vibe. To tańcz, to tańcz, to tańcz, to tańcz, tańcz. Jeśli życie jest dziwką, to chcę znać jej cenę. To mój ostatni taniec z przeznaczeniem. Jeśli życie jest dziwką, to chcę znać jej cenę. To mój ostatni taniec z przeznaczeniem. Taniec z przeznaczeniem.